تو مالدار کل بڑے نادار ہوں گے کیونکہ انہوں نے حقوق نہیں ادا کیا. یہی بات ہے. فاما من آتا, جس نے عطا کیا مال, تمام جائز مواقع میں اس کو صرف کیا, حقوق ادا کیے. حقوق فرض بھی ہوتے ہیں, واجب بھی ہوتے ہیں, اور سنت بھی ہوتے ہیں, مستحب بھی ہوتے ہیں. زکوٰۃ فرض ہے, صدقۃ الفطر واجب ہے, قربانی واجب ہے, اور اپنے نہایت ہی قریبی جو اقربا ہوتے ہیں ان کا صرفہ بھی واجب ہوتا ہے, اور دوسرے عام نیکی کے کام میں خرچ کرنا یہ سنت ہے اور مستحب ہے. یہ تمام حقوق مال کے اندر آتے ہیں, فرض بھی ہے, واجب بھی ہے, سنت بھی ہے, مستحب بھی ہے, تمام حقوق آتے ہیں درجہ بدرجہ. غربا کا حق, مساکین کا حق, رشتہ داروں اقربا کا حق, اور دوسرے حقوق بھی ہیں مال کے اندر. غلاموں کا حق ہے, جہالت کو مٹانے کے لیے بھی مال میں حق ہے, تعلیم کے پھیلانے کے لیے بھی مال میں حق ہے, بھوکے اور پیاسوں کو اس تکلیف سے باہر نکالنے کے لیے بھی مال میں حق ہے, برینا لوگوں کو پوشاک دینے کے لیے بھی حق مال کے اندر موجود ہے. تمام حقوق آتے ہیں. یہ بیمار ہے اور نادار ہے, اس کے لیے بھی حق ہے کہ مالدار لوگ اس کو بھی اپنے مال میں سے اس کا حق ادا کریں کہ وہ بھی صحت, جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے, وہ اس کو حاصل ہو سکے. حقوق بہت ہیں. بہرحال جس نے دیا واتقا, اور وہ تقوی کا راستہ اختیار کیا, تقوی بچ بچ کے چلنا دنیا میں, اور خدا سے خوف کھاتے رہنا, اور حدود شریعت کا ہر وقت پاس رکھنا, حفاظت کرنا کہ یہ نہ ٹوٹنے پائیں, وہ تقوی ہے. جس نے دیا اور تقوی کا راہ اختیار کیا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اس نے اچھی بات کی تصدیق کی. اچھی بات بنیادی طور پر کلمہ توحید ہے, اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے, من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, دنیا میں جس کی آخری بات کلمہ توحید ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کلمے سے کوئی بھلی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی اسی کلمے کی تعلیم کرتے رہتے, قل لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کو مان لو, اقرار کر لو, فلاح پا جاؤ گے. یہ کلمہ سب سے بھلی بات, اور اس کے بعد بھلی بات میں ہر نیکی کا کام آتا ہے. نماز بھلی بات ہے, روزہ بھلی بات ہے, حج, زکوٰۃ, جہاد, صدقہ, خیرات, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ تمام بھلی باتیں ہیں. خدا کا ذکر کرنا, کلمہ حمد و ثنا زبان سے نکالنا, یہ سب بھلی باتیں ہیں. تو جس نے بھلی بات کی تصدیق کی, تو ہم فسن و یسرہ للیسرا, ہم آہستہ آہستہ اس کو آسانی کے مقام تک پہنچا دیں گے. فسن و یسرہ, سائج سائج, آہستہ آہستہ, بتدریج اس کو آسانی کے مقام تک پہنچا دیں گے, کہ اس کو آسانی ہی آسانی ہوگی, سہولت ہی سہولت ہوگی, وہ کامیاب ہو کر اللہ کی رحمت کے مقام میں پہنچ جائے گا, جہاں ہر قسم کی سہولت حاصل ہوگی, جسمانی سہولت, مادی سہولت, روحانی سہولت, ہر قسم کی سہولت حاصل ہوگی. آہستہ آہستہ اس کو اس تک پہنچا دیں گے. لیکن فرمایا کہ اما من بخلا, جس نے بخل سے کام لیا, ہوتے ہوئے مال کو خرچ نہیں کیا, حقوق نہیں ادا کیے, مال موجود ہے لیکن وہ اس کو خرچ نہیں کرتا, یہ بخیل ہے. یہ بخل نہایت ہی قبیح بیماری ہے, اور اخلاقی بیماریوں میں سے, روحانی بیماریوں میں سے بدترین بیماری اس کو قرار دیا گیا ہے, بخیل ہونا. اور بخیل کے بارے میں حضور کا فرمان ہے ترمذی شریف کی روایت، بخیل اللہ سے بھی دور، مخلوق سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور سخی انسان جو فیاض ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب، مخلوق کے بھی قریب، جنت کے قریب اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. ترمذی شریف کی روایت میں اس طرح آپ نے فرمایا. بخیل لوگ مال خرچ نہیں کرتے، اپنی آسانی کے لیے بھی نہیں خرچ کرتے، وہ جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں، سمیٹتے رہتے ہیں اور دوسروں کا حق بھی نہیں ادا کرتے. فرمایا جس نے بخل کیا، واستغنا اور بے پرواہی اختیار کی، محتاجوں کو دیکھ رہا ہے لیکن پرواہ نہیں ہے، اپنا کام تو چل ہی رہا ہے کسی نہ کسی طرح، اور تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور بے پرواہی اختیار کرتا ہے، حالانکہ یہ نہیں چاہیے. خدا نے جب مال دیا ہے، وسعت دی ہے اور مداد سامنے موجود ہیں تو آخر اس پر کیوں نہیں کرتا؟ یہ دولت پر گھمنڈ کرتا ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی، یہ مال کا حساب بھی دینا ہے آگے چل کر، بعض پرس بھی ہوگی. فرمایا جس نے بخل کیا اور استغناب پرتا، بے پرواہی اختیار کی اور بھلی بات کو جھٹلایا. بھلی بات کلمہ توحید بھی ہے اور ہر نیکی کا کام ہے، اس کی تکذیب کی، اس کو نہیں اس نے نگاہ میں رکھا، اپنی مرضی سے اپنے منمانی طریقے سے کام کرتا رہا ہے. کلمہ توحید کا اس نے اقرار نہیں کیا، نماز ہے اور جتنے نیکی کے کام ہیں ان کی تکذیب کیا، ان کو اچھا نہیں سمجھا. فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس کو آہستہ آہستہ دشواری تک پہنچا دیں گے. عسرا دشواری، یسرا آسانی، پہلے کے بارے میں فرمایا آہستہ آہستہ دنیا میں بہت سے مرحلے آئیں گے، تکالیف بھی آئیں گی، پریشانی بھی آئیں گی، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو بتدریج آسانی کے مقام تک پہنچا دیں گے. اور یہ جو بخیل ہے اور کلمہ ہے، بھلے کلمے کی تکذیب کرتا ہے اور استغنا برتتا ہے، اس کو ہم آہستہ آہستہ دشواری کی منزل تک پہنچا دیں. یہ سائنس ہی ہوتا رہتا ہے، معاملہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، دن بہ دن آگے قدم بڑھتا ہے تو وہ دشواری کے مقام کی طرف جا رہا ہے، اور دشواری کا مقام یقیناً وہ عذاب الہی کا مقام ہے، وہ دوزخ ہے، وہ جہنم ہے جس تک یہ پہنچنے والا ہے. آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچے گا. یہ تصدیق بھی نہیں کی اور حقوق بھی نہیں ادا کیے اور استغنا بھی برتا، تکبر بھی کیا، تو یہ آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچ جائے گا. اور جس چیز پر یہ فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، مال، مال جب آ جاتا ہے تو آدمی مال کی وجہ سے انتہائی استغنا اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، ہر وقت کہتے ہیں مالی مالی، میرا مال، میری زمین، میرا مکان، میری دکان، میرا سرمایہ، یہ بس یہ ہر وقت مال کا ہی تذکرہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے لیے باعث عزت ہے، اور ہے بھی دنیا کے اندر یہ چیز مانی جاتی ہے کہ عزت و دنیا بالمال، دنیا کی عزت مال کے ساتھ ہوتی ہے، عام دنیا کا یہی دستور ہے، جو مالدار ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، عزت و دنیا بالمال. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عزت الآخرت بالآمال، دنیا کی عزت اگر مال سے ہے تو آخرت کی عزت اعمال سے ہوگی، اعمال خیر انجام دیے تو وہاں عزت ہوگی، ورنہ وہاں بڑی تذلیل ہوگی. تو یہ ہے تو عزت دنیا کے اعتبار سے عزت کا باعث ہے، لیکن اس پر گھمنڈ کرنا درست نہیں ہے، تکبر کرنا درست نہیں ہے، اور اس کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ فرعون اور قارون اور حامان اور تمام ایسے سرمایہ دار اس کو اپنے ذاتی کمال سے سمجھتے ہیں، خدا کا احسان نہیں سمجھتے کہ اللہ نے مہربانی کی ہے، کچھ وسائل مہیا کر دیے ہیں جس کی بنا پر ہم یہ مال اکٹھا کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، فن جانتے ہیں، ہم ماہر ہیں، ٹیکنالوجی جانتے ہیں، سند جانتے ہیں، تو ہم پر کسی کا کیا احسان ہے؟ یا ہم تجارت کے اندر خوب کمال رکھتے ہیں، داؤ پیچ جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنے اس کمال سے اس مال کو حاصل کرتے ہیں. بہرحال یہ مال جس پر انسان گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور جس کو وہ ہر جائز ناجائز بات پر خرچ کرتا ہے اپنے منمانے طریقے پر، جس وقت یہ انسان دشواری کے مقام تک پہنچے گا، ما یغنی عنہ مالہ، یہ مال کام نہیں دے گا. ما اغنا عنی مالیا، مال والا افسوس سے کہے گا اوفو میرے مال نے مجھے آج کچھ کام نہ دیا. اور یہ اقتدار جو تھی، یہ بھی حلق عنی سلطانیہ، یہ بھی گیا، تباہ ہو گیا. نہ مال نے نہ اقتدار نے مجھے تو کچھ کام نہ دیا، یہ کام نہیں دے گا. ابو لہب بھی بہت دولت مند آدمی تھا، ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، نہ اس مال نے بچایا، بتیرا سونا تھا اس کے پاس، چاندی بھی تھی، سونا بھی تھا، انتہائی کنجوس آدمی تھا اور ہر طرح سمیٹنے کی کوشش کرتا تھا. خانہ کعبے کی نیاز کو بھی وہ اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا تھا، بجائے اس کی کہ وہ غربا اور مساکین کے پاس جاتی. تو اللہ نے فرمایا کہ جب خدا کی گرفت آئی تو اس کے مال نے نہ بچایا اس کو، اور اس کی کمائی نے بھی نہ بچایا، وہ جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ کے شعلے میں داخل ہوگا. اور اس کی بیوی بھی جو ایسی تھی اس کے ساتھ، وہ بھی کنجوسی میں انتہا درجے کی تھی، اور اللہ کے نبی کی مخالفت میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے یہ لوگ. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُ، اور نہ کام آئے گا اس سے اس کا مال، اِذَا تَرَدَّى، جب یہ ایسا آدمی جہنم کے گڑے میں گرے گا. تردا گڑے میں، نیچے پستی کے مقام میں گرنا، جہنم پستی کی طرف ہے، جنت جو ہے وہ بالا ہے، عالم بالا کے اندر، اور جہنم کا گڑا پست ہے، سب زمینوں سے نیچے. جب وہ ہلاکت کے گڑے میں گرے گا تو یہ مال کام نہیں دے گا. انسانوں کی اعمال کا مختلف ہونا، ماحول کا مختلف ہونا، پھر ارادوں کا مختلف ہونا، پھر کاموں کا مختلف ہونا، پھر یہ جزائے عمل کا مختلف ہونا، یہ قدرتی بات ہے. لازمی طور پر جزائے عمل بھی اسی طرح مختلف ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدا وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إن علينا للهدى، بے شک ہمارے ذمہ یہ ہے البتہ راہ دکھانا، اور بے شک ہمارے لیے یہ ہے آخرت اور پہلی دنیا. بس میں نے ڈرا دیا ہے تم کو ایسی آگ سے جو بھڑکتی ہے، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بڑا بدبخت، وہ جس نے جھٹلایا اور روزے دانی کی اور اس آگ سے بچایا جائے گا. اتقا، جو بڑا متقی ہوگا، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ تزکیہ حاصل کر لے، اور نہیں ہے کسی کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت تاکہ اس کا بدلہ دیا جائے، لیکن اپنے پروردگار کی جو بلند و برتر ہے رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. رات اور دن کا اختلاف اور مذکر اور مؤنث کا اختلاف, اس اختلاف کی بنا پر انسانوں کے ارادے میں بھی اختلاف ہوتا ہے, اور ارادے کے بعد پھر انسان کے اعمال میں بھی اختلاف ہوتا ہے. اسی لیے یہی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ ان اعمالکم ان سعیکم لشتا, تمہاری کوششیں مختلف ہیں. ارادہ چونکہ الگ الگ ہوتا ہے, اور ارادہ انسان کے وجود اور جسم میں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, اور اس سے اعمال سرزد ہوتے ہیں, اور اعمال اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو انسانوں کے اندر اعمال کا اختلاف پایا جاتا ہے, اس لیے نتائج بھی مختلف سامنے آئیں گے. اب ایک طرف ایسا شخص ہے جو کہ اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے, خدا سے ڈرتا رہتا ہے, اور بڑی بات کلمہ توحید اور ہر نیکی کی بات کی تصدیق کرتا ہے, تو ایسے شخص کو تو پروردگار آہستہ آہستہ بتدریج آسانی کے مقام تک پہنچا دیں گے. اور جو شخص بخل سے کام لیتا ہے اور مال کو جائز مقام میں صرف نہیں کرتا, حقوق بھی ادا نہیں کرتا, بخل سے کام لیتا ہے اور پھر ساتھ مال کی وجہ سے استغنا بھی اختیار کرتا ہے, تکبر بھی کرتا ہے اور بھلی بات کو جھٹلاتا ہے, نہ تو کلمہ توحید کو مانتا ہے نہ کوئی نیکی کی بات کو, تو ایسے شخص کو بتدریج آہستہ آہستہ مشقت اور دشواری کے مقام تک پہنچایا جائے گا, جو کہ عذاب کا مقام ہے اور جہنم ہے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یہ بھی ساتھ فرمایا, یاد رکھو ان علینا للہدا, بے شک ہماری ذمہ ہے البتہ رہنمائی کرنا اور ہدایت کا راستہ دکھلانا. یہ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا, ہدایت اللہ تعالی ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے اور واضح کرتا ہے, یہ ہماری ذمہ ہے, یعنی اللہ تعالی ہی ہدایت کے جملہ اسباب کو مہیا کرتا ہے. اب انسانوں کے لیے, ان کی فلاح اور نجات کے لیے, ان کی بہتری کے لیے اللہ نے ہدایت کے جملہ اسباب مہیا کیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے انسان کے جسم اور وجود کے اندر وہ ذرائع پیدا کیے ہیں جن سے انسان معلومات حاصل کرتے ہیں اور ہدایت کی باتوں کو معلوم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ حواس ظاہرہ جو انسان کو اللہ نے دیے, سننے کے لیے کان, دیکھنے کے لیے آنکھیں, سونگھنے کے لیے ناک, ٹٹولنے کے لیے ہاتھ, یہ تمام حواس ظاہرہ یہ اسباب ہیں علم کے حاصل کرنے کی, اور اسی طرح حواس باطنہ بھی ہیں انسان کے اندر, قوت خیال ہے, قوت وام ہے, اور تمام قوتوں کی مشترک ایک مرکز بھی ہوتا ہے, اس سے مشترک ہے قوت مفکرہ ہے, قوت عاقلہ ہے, عقل کا جوہر بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. یہ باطنی طور پر حواس باطنہ بھی رکھیں, فکر کرنے والی طاقت بھی رکھی ہے اور سمجھنے والی طاقت بھی رکھی ہے, چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے بھی خزانہ بھی جیسا ہوتا ہے ایسا قوت خیالی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی انسان سمجھ سکتا ہے اور ان کو اپنے دماغ میں خیال کر سکتا ہے, قوت وہم بھی اللہ نے عطا فرمائی، خواص ظاہرہ اور حواس باطنہ، یہ اسباب ہدایت ہیں. اور پھر اللہ تعالی نے خارج میں نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور نبی تو کام ہی یہی کرتے ہیں، انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتلاتے ہیں، برائی اور اس کے انجام سے آگاہ کرتے ہیں. مبشرین و منذرین ان کا کام یہی ہے، اور وہ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی ہر وقت رہنمائی کرتے رہتے ہیں. نبیوں کو بھی بھیجا، پھر انزال کتب ہے، اللہ نے کتابوں کو نازل فرمایا، ابتدا سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں اللہ نے نبیوں پر چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائی، صحیح پہ نازل فرمائے. یہ کتابیں بھی اسی لیے نازل فرمائی ہیں تاکہ لوگ ہدایت کا راستہ ان سے معلوم کریں. یہ ہدایت کے اسباب ہیں. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسانی سوسائٹی میں وعظ و نصیحت کرنے والے لوگ، معلم لوگ، مبلغ لوگ ایسے ہر دور میں پیدا کیے ہیں جو لوگوں کو اچھی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، برائیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں، تعلیم دیتے رہتے ہیں، وعظ اور نصیحت کرتے رہتے ہیں. یہ اسباب ہدایت ہیں سب. اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے آیات قدرت بھی ایسی دنیا میں بکھیر رکھی ہیں کہ اگر انسان ان میں غور کرے تو ہدایت کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اور پھر اللہ نے عبرت والی باتیں بھی رکھی ہیں، بہت سی ایسی عبرت ناک باتیں پیش آتی ہیں کہ انسان اس سے نصیحت پکڑ سکتا ہے اور ہدایت کا راستہ معلوم کر سکتا ہے. یہ تمام ہدایت کے اسباب اور طرق ہیں جو اللہ نے واضح فرمائے ہیں. سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے نبیوں کا مبعوث فرمانا اور کتابوں اور شریعتوں کو نازل کرنا، احکام نازل کیے، ان کی تشریح کی، وضاحت کی. یہ سب باتیں ہدایت کی ہیں، یہ اللہ نے اپنے ذمے لی. ہم نے یہ ہدایت کے راستے واضح کیے، خارجی بھی اور داخلی بھی ہر قسم. اور پھر فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ انا لنا للآخرت والاولا، آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت اور ہمارے ہی قبضے اور تصرف میں ہے. دنیا کا مالک بھی اللہ ہے اور آخرت کا مالک بھی اللہ ہے. دنیا کو بھی ایک خاص انداز اور خاص وقت اور خاص مصلحت اور حکمت کے مطابق اس نے پیدا کیا، اور آخرت بھی جس کے اندر نتائج ظاہر ہوں گے، اور وہ تمام ساری انسانوں کی وہاں وہ سامنے آئے گی. اس سب کا اختیار، دنیا اور آخرت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے قبضے اور تصرف میں ہے، متصرف بھی اس کے سوا کوئی نہیں. یہ جس طرح نیکی اور بدی کا راستہ دکھلانا بھی اللہ نے اپنے ذمے لی، ایسا تصرف بھی اللہ کا ہے دنیا میں اور آخرت کے اندر. کوئی اور ایسا نہیں ہے جو تصرف کرتا ہو، یا دنیا کا مالک ہو یا آخرت کا. پھر فرما دیا فانذرتکم نارن، اے لوگوں میں نے تم کو ڈرا دیا ہے اس آگ سے، تلزا جو بھڑکتی ہے، بھڑکنے والی آگ سے بھی میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے. وہ دوزخ کی آگ ہے، اور دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی لزا ہے کیونکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ پر مشتمل ہے. میں نے اس سے آگاہ کر دیا ہے. دنیا کے اندر خواہشات اور برے جذبات بھڑکتے رہتے ہیں، اور انسان پھر برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو نتیجہ آگے یہ ہوگا کہ بھڑکنے والی آگ بھی تیار ہوگی، وہ لپٹ جائے گی، اور پھر وہ ان برائیوں کا انتقام اس سے لیا جائے گا. فرمایا کہ نہیں داخل ہوگا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں الا الاشقیٰ، مگر وہ انسان جو بڑا ہی بدبخت ہے. اشقیٰ، شقی سے بھی اس میں تفضیل لایا گیا ہے. بہت بدبخت, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کر دی, اس کو واضح بھی کر دیا کہ الذی کذب و تولی, سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے کہ جس نے تکذیب کی ہے, جھٹلایا ہے خدا کی توحید اور نبیوں کی رسالت اور قیامت کو, اور اللہ کے دین اور شریعت کو جھٹلایا ہے اس نے, سچا نہیں مانا, کہا یہ سب جھوٹ ہے, یہ بناوٹی باتیں ہیں, شاعروں کی باتیں ہیں, کاہنوں کی باتیں ہیں, یہ جادو ہے, جادو کیا ہوا ہے, کچھ نہیں ہے, تکذیب کرتا ہے اور منہ موڑتا ہے, تولا روگردانی کرتا ہے, عذر نہیں آتا. ایسے بدبخت انسان اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اکثر و بیشتر مشرک, کافر, دولت مند, سرمایہ دار, مغرور, متکبر, وہ اسی وصف کے حامل ہوتے ہیں. اللہ کے دین اور شریعت کو نہیں مانتے, وہ اکڑ دکھاتے ہیں, یہ بڑے بدبخت ہیں, یہ شقی ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے اس آدمی کو بدبخت سمجھا جاتا ہے کہ جس کی بیوی اچھی نہ ہو, جس کا مکان اچھا نہ ہو, اور جس کی سواری اچھی نہ ہو. یہ تینوں چیزیں جس شخص کے پاس اچھی نہ ہو, دنیاوی اعتبار سے وہ شقی سمجھا جاتا ہے, اور جس کے پاس یہ تینوں چیزیں اچھی, بیوی بھی اس کے حسب منشا ہے اور مکان بھی رہائش کے لیے اس کے لیے حسب منشا ہے, سواری بھی اس کو اپنی مرضی کے مطابق ملتی ہے, تو وہ سعید کہلاتا ہے دنیا کے اعتبار سے. اور آخرت کے اعتبار سے یعنی اشقی انسان اور سعید دونوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. ایک وہ ہے جو کہ فطرت کے مطابق اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور قیامت پر یقین رکھتا ہے, اللہ کے نبیوں کی رسالت کو مانتا ہے, سچا جانتا ہے, اور پھر اپنی طاقت کے مطابق عمل پیرا رہتا ہے. یہ ایسا انسان, یہ سعید ہے, سعادت مند ہے, کیونکہ اس کے حصے میں فلاح آئے گی اور یہ خدا کا قرب حاصل کرے گا اور یہ بلند مقام تک پہنچے گا. اور اس کے برخلاف جو تکذیب کرنے والا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا, جس کا ذکر پہلی آیت میں ہوا. اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور ایسی بھڑکتی ہوئی آگ سے دور رکھا جائے گا, کنارہ کش رکھا جائے گا اس شخص کو جو بڑا ڈرنے والا ہے. اتقا بڑا خوف رکھتا ہے, اتقا متقی تو اسی کو کہا جاتا ہے جو خدا کا خوف رکھتا ہے, اس کی وحدانیت کو مانتا ہے, محتاط زندگی بسر کرتا ہے دنیا میں, اور حدود شریعت کا پاس رکھتا ہے, اپنے آپ سے دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بنی نوع انسان کی بھی خدمت کرتا ہے. اسی لیے اتقا کی تعریف میں یہ فرمایا الذی یؤتی مالہ, اتقا وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے, یتزکا اس لیے کہ اس کو تزکیہ حاصل ہو جائے, اس کا نفس پاک ہو جائے. یہ تزکیہ بڑا ضروری ہے, تزکیے کے بغیر انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے قابل نہیں ہے, جنت میں داخلے کے قابل نہیں ہے جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. وہ پاک مقام ہے, وہاں پاک لوگ ہی جا سکتے ہیں. جو شرک, کفر, نفاق کی آلودگی کے اندر ہوں گے اور معاصی کی تاریکی کے اندر ہوں گے, وہ اس مقام میں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تزکیہ نہ ہو. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ اللہ نے فرض قرار دی ہے اس میں دو مصلحتیں رکھی, پہلی مصلحت یہی ہے کہ اس سے انسان کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے. زکوٰۃ جو اپنے مال میں سے نکالتا ہے تو اس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے، اس کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، اور حرص اور بخل کا مادہ کم ہوتا ہے. کیونکہ جب تک مال موجود ہے برابر وہ نکال رہا نکالتا رہا، یہ عادت بن جاتی ہے، اخلاق بن جاتا ہے، ملکہ بن جاتا ہے، اس طرح اس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے. تزکیہ نفس حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ نے محتاجوں کی مصلحت رکھی ہے، یہ نکالو مال اس واسطے کے بعد آدمی وہ اللہ کی حکمت کے مطابق محتاج ہوتے ہیں، ذرائع نہیں ہوتے ان کے پاس، تو ان کی مصلحت کی خاطر محتاج غرباء، مساکین، یتامہ اور نادار لوگ، کمزور لوگ، ان کی مصلحت کی خاطر اللہ نے اس کو فرض قرار دیے کہ اتنا ایسا مال میں سے ہر سال نکالتے رہو. فرض ہے، یہ عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے، یہ تاوان نہیں ہے، یہ بلکہ عبادت ہے، یہ نماز کی طرح. ان فی المال حقا زکوٰۃ حق المال، زکوٰۃ جو ہے یہ مالی حق ہے، جیسا کہ نماز بدنی حق ہے، روزہ بدنی حق ہے، حج جو ہے وہ مالی حق بھی ہے بدنی بھی حق ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ صرف مالی حق ہے، یہ مالی عبادت ہے. اور اس کے اندر یہ دو مسئلے آتے ہیں، ایک تو تزکیہ حاصل ہوتا ہے انسان، بخل کا مادہ اس سے دور ہوتا ہے، اور خرچ کرنے کی عادت انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے، اور پھر مال بھی پاک ہوتا ہے، مزکہ ہوتا ہے. حضور کا بھی فرمان ہے کہ زکوٰۃ اسی لیے فرض قرار دی گئی ہے تاکہ باقی ماندہ مال تمہارا پاک ہو جائے. اگر وہ زکوٰۃ نہ نکالی باقی مال بھی سارا پلیت رہے گا، پلیت مال کو کھاؤ گے پلیت خون پیدا ہوگا، پلیت جذبات پیدا ہوں گے، سب بات پلیت ہی چلتی چلی جائے گی، نجاستی ہوگی اس کے اندر، طہارت نہیں حاصل ہو سکے گی. اس لیے فرمایا کہ بڑا متقی وہ ہے جو خرچ کرتا ہے مال تاکہ تزکیہ حاصل کرے. زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بہت سے مالی حقوق ہیں. حج کے لیے بھی انسان مال خرچ کرتا ہے، عمرے کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، تعلیم کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، تبلیغ کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، اور اقربا کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، مساکین کے لیے بھی، یتامہ کے لیے بھی. رفاع عامہ کے کئی کام ایسے ہیں وہاں مال خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، مصلحت ہوتی ہے. وہاں یہ بہت سے مواقع ہیں، وقف کیا جاتا ہے، وصیت کی جاتی ہے تاکہ اس شخص کو بہتری حاصل ہو. وقف کرتا ہے کوئی چیز تاکہ آخرت میں اس کو فائدہ پہنچے، کیونکہ وقف کرنے سے اس کی جیسی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو اللہ بدلہ دے. وصیت کا حکم بھی ہے، تو سونا بہا و دین، وصیت کر جاؤ تیسرے ایسے مال تک. یہ مستحب ہے، فرض واجب تو ہے نہیں لیکن مستحب ہے اپنی بہتری کے لیے. مال میں ہر وقت ہی غلطاں پہچان رہتے ہو، جمع کرتے رہتے ہو، اپنی بہتری کی بات بھی سوچو کچھ، کہ وہاں بھی کچھ فائدہ ہو. اس لیے وصیت کا حکم بھی دیے گئے، وصیت بھی کر جاؤ اگر مال موجود ہے تو. تو بہرحال یہ تزکیے کی سب باتیں ہیں اور یہ حقوق ہیں. فرمایا بڑا متقی وہ ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے تاکہ وہ تزکیہ حاصل کر لے. اور آگے فرمایا کہ وہ مال اس لیے نہیں خرچ کرتا تاکہ وہ کسی احسان کا بدلہ چکا ہے. من نعمتن، کسی نے احسان نہیں کیا اس کے ساتھ تاکہ اس کا بدلہ دیا جائے. کیونکہ جو احسان کرتا ہے، جو احسان کرتا ہے کسی کے ساتھ، اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. حکم بھی ہے شریعت، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جو شخص کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا آپ اس کا بدلہ ضرور دیا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اس کا بدلہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی دیتے تھے. اور حکم بھی یہ دیا کہ جو آدمی تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو. اگر مالی وسعت نہیں ہے پھر کم سے کم اس کے لیے دعا کرو, کہو کہ جزاک اللہ خیرا, بھائی تو نے میرے ساتھ احسان کیا, اللہ تعالیٰ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اگر صحیح جذبے سے یہ دعا کرے گا تو اس کا وہ بدلہ اور اس کی مکافات ہوگی, پوری ہوگی. تو کسی کا احسان نہیں ہے تاکہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے, نہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو بلند و برتر ہے اس کی خوشنودی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے اس لیے مال خرچ کرتا ہے, محتاجوں پر بھی اور تمام جائز مواقع میں, کہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو. مفسرین کرام یہ عتقہ کی مثال میں اس مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں. ابو بکر بھی مالدار آدمی تھے, صاحب مال تھے, لیکن ان کی اکثر دولت جو تھی اور مال جو تھا وہ اسلام کے راستے میں گیا, اور تاجر پیشہ تھے. اور اس کے برخلاف مکے کا امیہ ابن خلف, وہ بھی ایسے دولت مند تھا لیکن وہ شقی تھا. ابو بکر صدیق اپنا مال نیکی کے کام میں صرف کرتے رہتے تھے. یہ امیہ ابن خلف جو کمزور غلام یا لونڈیاں جو ایمان قبول کرتے تھے ان کو بڑی تکلیف دیتا تھا, بہت اذیتیں پہنچاتا تھا. بلال بھی اسی کا غلام تھا پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی تکلیفیں اٹھائی. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ کڑاکے کی دھوپ میں اس کو لٹا کر اس کے سینے پر پتھر رکھے ہوئے ہیں, کبھی بڑے بڑے موٹے ببول کے کانٹے اس کے جسم میں چبوئے جاتے ہیں, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا نام نہ لے. وہ کہتے تھے احد احد, اللہ کی ہے, اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا. اس پر بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے اور داغ دیے جاتے تھے جسم میں, لوہا گرم کر کے داغ دیے جاتے تھے, جلایا جاتا تھا. ابو بکر نے دیکھا اور اس کو شرم دلائی کہ خام خواہ اس غریب آدمی کو تم ایسی تکلیف دیتے ہو اور تم کو کچھ بھی حیا نہیں آتی. تو کہنے لگا کہ اگر تم کو بڑی ہمدردی ہے تم اس کو خرید لو, اور اپنا جو تو وہ غلام ہے نستاس رومی, وہ غلام تھا بڑا ہوشیار ذہین, تجارت میں کام دیتے تھے ایسے, اور وہ دے دو, وہ بڑی قیمت کا غلام تھا, اور وہ بھی دے دو, اور اس کے علاوہ بھی اتنے غلام اور اتنی لونیاں اور اتنا مال, اتنے مویشی دو تو میں اس کو بیچ دیتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سب قیمت ادا کی اور اس کو خرید لیا, اور خریدنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تم کو لوجہ اللہ آزاد کرتا ہوں. حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ حضور میں نے ایسا کیا, حضور بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. اور بلال کو پھر موقع ملا, پھر ہر وقت حضور کی خدمت میں رہنے لگے. یہ معاذ لوجہ اللہ, ابو بکر کے والد جو کہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے ویسے شریف الطبع, موزی نہیں تھے, بوڑھے تھے, معمر آدمی تھے, تو انہوں نے بھی کہا بارہا ابو بکر جب ایسے کام کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تم کمزوروں کو آزاد کرتے ہو, اگر آزاد کرنا ہے تو کسی تکڑے مضبوط غلاموں کو آزاد کرو تاکہ اگر ضرور پڑے تو وہ تمہیں مدد بھی دے سکیں, کیونکہ جو آزاد کردہ غلام وہ مولا کہلاتے تھے. تو وہ وقتاً فوقتاً اپنے محسن کے ساتھ احسان بھی کرتے تھے, کسی مضبوط غلام کو آزاد کرو, ایسے نہایت ہی کمزور لونڈیاں, کمزور غلام انتہائی, ان کو تم خریدتے ہو اور آزاد کرتے ہو, یہ تو تم کو فائدہ نہیں دیں گے کسی وقت اگر دنیا میں ضرور پیش آئے. تو ابو بکر صدیق کہتے تھے جواب میں اپنے والد سے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان سے کوئی دنیا میں فائدہ اٹھاؤں. اے میرے باپ اس بات سے آگاہ رہو کہ یہ میں معاذ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور میرے پیش نظر کچھ نہیں. لوجہ اللہ, اللہ راضی ہو. ایسے اتقا لوگ جو ہیں ان کو خدا تعالی اس بڑھتی ہوئی آگ سے بہت دور رکھے گا, وہ نہیں اس کے قریب جائیں گے. یہ تو ایک مثال ہے, ویسے قانون عام ہے ہر متقی اور ہر بدبخت کا قانون. اور حضرت ابو بکر تو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل شخصیت ہے, افضل الناس بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, امت کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا شخص. اور اس کے علاوہ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مدری میں لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام ناجی ہیں. یاد رکھنا, دھوکے میں نہ رہنا, حضور کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں, اس پر امت کا اتفاق ہے, اجماع ہے اس پر. بعض تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے خطائیں نہیں کی اور جن سے خطائیں ہوئی اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی, انہوں نے معافی بھی مانگی ہے, اللہ نے ان سے اپنی خوشنودی اور رضا کا اعلان بھی فرمایا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ان کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی نہیں. کسی سے گناہ بھی سرزد ہوا ہے تو ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق بھی دی ہے اور معافی بھی ملی ہے, اس واسطے ان کے بارے میں بدگمانی نہیں. ابو بکر اور حضرت عمر, عثمان, علی رضی اللہ, یہ تو سب سے بلند ترین شخصیتیں ہیں, خاص طور پر ابو بکر صدیق جن کا اس آیت میں بھی اشارہ کیا گیا. وہ کسی شخص کی نعمت یا احسان اس کے پاس نہیں ہے کہ اس کو بدلہ دیا جائے, نہیں, الا ابتغاء, مگر وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال کو اس واسطے کہ اپنے پروردگار کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے, جو بلند و برتر ہے اس کی رضا حاصل کرنے کی, فوراً قریب وہ راضی ہو جائے گی. یہ شخص بھی راضی ہوگا خرچ کرنے والا جب جزائے عمل کی نوبت آئے گی, اور پروردگار بھی اس سے راضی ہوگا, دونوں راضی ہوں گے, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. یہ جو اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے, کسی مفاد کے لیے نہیں ہے, کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں ہے, مگر خوشنودی ہے پروردگار, تو عنقریب وہ راضی ہو جائے گا. پروردگار بھی راضی ہوگا, یہ بھی اپنے رب سے راضی ہوگا, اللہ اس کو راضی کرے گا, اتنے بلند مراتب پر فائز فرمائے گا.